Halló! Na, szia, hogy állsz? Még jó fél órát kell még. Már 26-tal 15-ig lesz engedve. Még jó fél óra. Meddig? Még egy jó fél órát kell, hogy menjen? Igen, azt mondtam, mert 20-an volt, akkor még kell még jó fél órát. Jó. Na, körülbelül addig oda is érünk, már megindultunk hazafelé. Ja, hogy van. Jó lesz? Na. Na, hagyj szóljon. Az van még fél óra kell. Igen. Na, szia akkor. Jönnek. Egymás kerülget. Szia. Egymás után.